Era por aquellos años, precisamente, por aquellos años 70, cuando Lobo cantaba esta canción, It Love You to Want Me, Me Gustaría que Me Quisieras. Y fue por amor, precisamente, que él se quedó en Formentera. Porque las mujeres de Formentera tienen algo especial, digo yo. Él nos lo contará, pero fue porque tuvo que hacer la mili. En aquella época se hacía la mili. Ahora los jóvenes se libran del servicio militar, a no ser que sea voluntario, pero en aquella época se hacía el servicio militar obligatorio. Y como ya les habíamos anunciado anteriormente, tenemos con nosotros a Enric Mayoral. Molt bon dia. Bon dia. ¿Qué tal? ¿Cómo estem? Estem bé aquí, treballant. En aquella època es feia el servei militar i mira per on vares arribar, vares anar a parar a Formentera, no? Bueno, vaig anar a parar a Eivissa. A Eivissa. Encara no es feia, però vaig anar a parar a Eivissa, sí. Vaig primer a Mallorca, llavors et fan i després et deixen triar. D'on està aquí a ir? Palma, Mahón o Eivissa? Jo dic per a Eivissa. Tenies referències d'Eivissa quan vares venir aquí? Sí, naturalment. A Eivissa ja començava a ser un punt, diguem, al circuit, podríem dir, Califòrnia, Amsterdam, Benares, Eivissa, no? Vull dir, ja estava dintre el circuit, diguem-ne, contracultural d'aquella època. Yeah. Aquí venien gent ja als anys 60 i pico, ja començava a venir gent per aquí. Vas anar a Formentera i et va enamorar. Sí, em va enamorar, sí. Realment, Formentera encara ho té, però tenia una naturalesa d'una cosa, diguem-ne, transparent i cristal·lina, com va ser les aigües. Que ara s'està perdent, no? El cristal·lí de les aigües també, però bueno, això ja és un altre problema. Yeah. Però tenia una cosa que a mi em va afectar, no? Em va afectar doncs d'una manera realment íntima, no? Em vaig sentir en comunió amb Formentera, no? Com si Formentera tingués algo especial. I no vull dir ni tabúdic ni res, un sentiment, no? D'això. Bé, perquè Enric Mayoral, ja saben vostès qui és, és un artista, és un joier, va néixer a Barcelona, concretament a Sabadell, va venir cap a Ses Nostres Illes, i de Ses Nostres Illes, a part de que ha estat per tot el món i que ha posat botigues, bueno, la primera botiga que va posar a Barcelona va ser el 80, i després ha anat repartint, diguem que, èxits i tota la seva obra per tot el món, a Nova York, per Europa, per, en fi, a Mèxic, a Israel, a França, en fi, que no ha parat, no? Però diguem que el centre d'acció és Formentera. A Formentera hi va trobar l'amor de la seva vida, no? Bueno, sí, la meva dona, et refereixes. Sí, no? La seva dona. Sí, el que passa que vaig conèixer Formentera, però casualment també de Sabadell, eh? Ah, sí, també! Sí, casualitats de la vida. Sí. Això no ho sabia, jo. Ho sabia. Sí, vull dir, va ser, bueno, en aquell moment tens 20 anys, estàs una mica obert a tot i sí, vaig conèixer una persona que em va interessar molt i mira, casualment era Sabadell. Bueno, jo amb ella no el coneixia, ella a mi sí que em tenia com vist, bueno, yeah. Mira, coses que passen, no? Deve dir, aquí, en aquest lloc paradisíac, serà el moment de fer-me amb l'Enric. Potser sí. Bueno, sí. Home, sí, el mateix sentiment aquest, frescor i això, doncs suposo que també érem joves i també sí. Ho teníem molt, així, molt directe. No? Era un lloc fàcil per enamorar-se a Formentera. Ja, és veritat. On es vareu casar, a Barcelona o a Formentera? Bueno, esclar, abans que seia la gent, era al principi també que la gent es casava als jutjats, sí. La gent que no es volia casar per l'Iglésia, perquè per el que fos, no ho veia convenient. I després aquí Formentera, entre la comunitat, diguem-ne, hippie, i això ho dic perquè ens entenguem una mica aquesta cosa més contracultural i això, es feien festes, es fumaven. I a mi, amb el Dolors, no ens ho sentíem massa nostre, no? Això, a nosaltres ens agradava més una vida així, una vida senzilla, una vida pròxima de la naturalesa. Supostament ens sabia greu doncs, no fer-hi participar la família, i vam buscar una petita ermita del Vallès i vam buscar un mossenya que ens entenia, i vam fer una cosa molt senzilla amb la família. I va ser molt agradable. Just ara, hem celebrat els 40 anys d'això, imagina, no? Vam celebrar aquest 25 d'agost, doncs amb els fills, això, i els nets vam fer un dineret per celebrar-ho. Molt bé. Com passa el temps, eh? Enhorabona. Gràcies. No, sí que passa el temps ràpid, eh? Sembla ahir que van començar aquesta època dels hippies, d'aquelles festes que es feien a la platja i tal. Correcte. Sí. Però que això ja és història, és passat. El que sí es manté és l'estil, l'èxit d'Enric Majoral com a joier. Sí. Estem en una època de crisi, estem en una època de que quizá dius, bueno, he de comprar abans altres coses que això, però jo crec que és una cosa que és tan selecta que sempre es té un moment per comprar algo per al detall. Ara acabes de dir que heu fet 40 anys i són moments en què es busca algo selecte, algo per tota la vida, i aquí està un detall d'Enric Majoral, i encara segueix, perquè no fa gaires dies que es va fer un regal d'Enric Majoral a una persona molt, molt arraigada a mi. Uh-huh. O sigui que... Sí, bueno... Segueix Enric Majoral estant de moda. Aviam, nosaltres intentem fer joieria, no? Intentem fer una joieria que a més sigui d'autor, vull dir que reconegui qui l'ha fet, que tingui un llenguatge, un estil i això, però joieria. I quan dic joieria vull dir no una peça de pels materials de gran valor, que per el que sigui, o sigui, no només del valor del material, sinó que tingui un valor sentimental. Per mi joia és una peça que d'alguna manera transcendeix inclús a la pròpia persona que li han regalat o que se l'ha comprat. Es llueix els guardes del que baix a casa, però a darrere hi ha una càrrega emocional que la converteix en joia. Això, a diferència de la joieria, per exemple, en aquest cas, doncs podria ser d'altres complements que fem servir un estiu, que fem servir, que pot ser des d'un capell fins a un foulard, fins a tot aquest món més de la moda, que és molt ràpid i canviant. Doncs jo crec que la joieria, que això no vol dir que sigui ni millor ni pitjor, és un sentiment que intenta transcendir un moment, no? I que donar una càrrega més espiritual. I bueno, és això el que intentem fer nosaltres. El que feis és no parar, o sigui, des dels 80 quan vàrem dir, perquè no sé quin any exactament era per aquella època, que vares començar a Formentera, i el 74. Vaig pujar de seguida, sí. Sí, bueno, el 72 vares començar fent manualitats, que venies en llocs turístics, no? Sí, correcte, I després ja vares passar el que és la joia. Sí, bueno. De llavor a ara no heu parat. O sigui, sempre hi ha hagut coses innovadores, hi ha hagut fires, perquè hi ha que donar-se a conèixer, hi ha exposicions, heu fet exposicions, i no heu parat. I ara crec que tens una bona notícia que donar-nos, perquè es fa una altra col·lecció de tardor, Nadal i primavera, no, Enric? Sí, bueno, com que nosaltres tenim diguem-ne vocació, podria dir internacional, en el sentit de que creem que el nostre treball i podem donar difusió. Abans ja vols dir que estem per tot el món, em sembla. Has exagerat una mica. Sí, tenim presència, però presència, aviam, som una marca petita. i que som una mica minoritària en cert per concepte i en cert, no per preu, perquè tenim uns preus molt a la base de tothom, però esclar, estem obligats a treballar d'una forma creativa i donar novetats a la gent que creu en el nostre producte, no? Pues sí, estem preparant, ara estem treballant tot aquest estiu, jo i el meu fill Roc, que ell també està dintre d'aquest món, no? Sí, dintre aquest món, vull dir, dintre el que és el disseny pròpiament de les peces, i estem preparant, diguem-ne, dues col·leccions, que en realitat són tres, perquè una té versió or i versió plata. No és la mateixa peça amb or i la mateixa peça amb plata, no. És el mateix concepte, la mateixa idea. Hem fet una col·lecció amb plata i una col·lecció amb or. I després una altra col·lecció amb or i corall, corall del Mediterrani, corall naturalment legal, i que jo crec que representa molt, doncs, aquí, representa molt el Mediterrani, no? I sí, la presentarem entre aquest Nadal i la primavera. Veurem si en presentem dues per Nadal o aquesta tardor, més que per Nadal, perquè les col·leccions de Nadal ja s'han de presentar ara, i una altra la primavera, ja veurem. Bueno, això és una bona notícia, eh? Una bona notícia que quizà no sap tothom i que podríem dir que és com a una primícia, no? Dins de la feina d'en Enric Majoral. Sí, perquè nosaltres anem traient peces úniques, anem traient peces, però quan parlo de col·leccions estic parlant d'un treball que també intenta, doncs, tenir un recorregut, no? I convertir-se, doncs, en un clàssic, com poden ser, jo no sé, doncs, les Posidònies, que és una peça que fa 10 anys que està funcionant i que és una col·lecció que s'ha hagut realment, si no tot el món a mig món, i que encara és actual i això, no? Intentem fer peces que siguin equilibrades, en tot sentit, que puguin arribar a molta gent. Uh-huh. Ara que estàu a Barcelona o estàu a Formentera? Estic a Formentera. Jo, pràcticament des de la primavera, això vol dir abril, fins a novembre, estic a Formentera treballant aquí a la Mova. Ara estic aquí, en el meu estudi, diguem, en el taller, i si tinc de viatjar, doncs vaig on sigui i torno. I després, els mesos d'hivern, sí, estic més a Barcelona i bueno, també tirant endavant el taller d'allà. Mm-hmm. Molt bé. Idò, quan passi la tardor, quan estiguem per Nadal, et farem una trucadeta més per saber com està anant aquesta nova exposició, aquesta nova col·lecció, sí. I bueno, quina difusió li donareu? O sigui, cap a on anirà aquesta col·lecció? Aviam, jo crec que el primer lloc, a part de les nostres botigues aquesta tardor, el primer lloc que farem una presentació així oficial serà a Puerto Rico. A Puerto Rico nosaltres tenim un client molt, molt important que tant en tant fa com un show de presentació i em sembla que ho farem allà. I després d'allà la presentarem a Nova York i segurament, si tot funciona bé, aquest Nadal també a Mèxic. A Mèxic, al Palacio de Hierro, que són uns centres comercials molt de luxe, molt importants, potser els més importants, no, segur, els més importants que hi ha a DF, i potser també el presentarem allà, em falta acabar de concretar. Ja, i aquí a Espanya, Aquí a Espanya serà a les nostres botigues, tant a Formentera com les dues a Barcelona, però no potser, no, de moment no hi ha previst un acte, diguem-ne, tampoc, saps? Aquí a Espanya hi ha, així, t'estic parlant de països que ara nosaltres estem als Estats Units, com el que és Centroamèrica i el món llatí, diguem-ne, ens estem esforçant per ampliar una mica això al mercat, no? Sí. Aquí, per sort, malgrat la crisi, tenim una clientela bastant fidel, que, bueno, tothom, hi ha molta gent que ha rebut i que ha rebut, vull dir, que té problemes per recuperar la crisi, però que encara hi ha gent que quan pot, doncs és client, no? Per tant, potser tampoc cal, diguem-ne, presentar-ho tant, no? Vull dir, la gent ja sap que ja sap normalment que per Nadal o les primaveres sempre hi ha novetats, ja ve, que tens de nou, mira, aquesta és la nova col·lecció, és una presentació més de tu a tu, no? Mm. I en canvi, fora d'aquí, que no et coneixen, que és molt més... t'has d'esforçar més i fer una mica de train show o una mica de cosa així més preparada, eh? Molt bé, i doncs esperarem aquesta dada, Nadal, a Puerto Rico. Sí. Sabrem com ha anat i com va aquesta tercera col·lecció, aquesta col·lecció de novetats d'Enric Majoral. Ha estat un plaer parlar amb tu. Molt bé, i gràcies per trucar-me, gràcies a vosaltres pel vostre interès, eh? Moltíssimes gràcies i molt èxit. I, bueno, un bon cap de final d'estiu. Sí, gràcies. Gràcies. Una abraçada. Igualment. Adéu.